پہلا سوال جو تھا وہ نسیان کی بنیادوں پر چلیے اس کا سر توڑ دیا اور کتاب تفسیر میں آ رہا ہے چاقو سے کاٹ دیا, چاقو سے پہلے کاٹ دیا جو بچی ہوئی کھال تھی اس کو نوچ کر توڑ دیا. چلیے فقال موسى قتل نفسا زكية بغير نفس قال رحمك الله انك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا اوكد کیونکہ یہاں فرمایا انك لن تستطيع معي صبرا موقف کلام کہا. چلیے فانطلقا حتى اذا قيا حول قليل استطعما اهلا فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض قال القدر بيده فاقامه فقال لهم موسى لقيت لسقطت عليه اجرا قال اگر آپ چاہتے تو معاملہ طے کر لیتے اور اس کے بعد اس اشارے سے سیدھا کر لینے پر اجرت لے لیتے. ابھی اشکال اس تقریب کے بعد یہ اشکال نہیں ہوتا کہ اگر اسے اشارے سے دیوار سیدھی ہو گئی اس پر کیا اجرت لے لیتے. آدمی معاملہ کر لینے کے بعد جیسے چاہے کرے اور جو معاملے میں طے ہو جائے اس لے سکتا چلی پالا مارا پھر آپ بہنی و بہن کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ موسیٰ نوازی نہ لو سبارا آتا یہ پتا آمد من امرہما پالا حضور نے فرمایا موسیٰ اگر صبر کرتے تو اچھا تھا تاکہ اور بھی بات کسی ہم سن لیتے. اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے کرامات کے عجائب کسی سننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے. اسی لیے اگر بعض بزرگوں کی کرامت کے قصے ذکر ہو رہے ہیں اور آدمی کا ان بزرگ سے یا ان کے سلسلے سے تعلق نہ ہو تو حسد میں یہ نہ کرے کہ بات کاٹ دے اور دوسرا سلسلہ شروع کرنا چاہے. جیسے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا دوسرے سلسلے کے اکابر کی بزرگی اور کرامت کو سن نہیں پاتے ہیں. چلیے قال محمد بن یوسف حدثنا ابن عامر بن قزم قال حدثنا سفیان بن عیینہ قال تولی اور یہ جو قصہ پیش آیا اس میں حضرت علیہ السلام کے اپنے افعال کی حکمت کے بیان کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے. اگر حضرت علیہ السلام کشتی کے متعلق فرمایا کانت میں مساکین یا ملون حافل باہ فارت کون آئی بہا و کان ورا اہم ملکن یا خود کل سفینت وسبا اور غلام کے متعلق فرمایا وام الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا و کفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما اور دیوار یتیم کے متعلق فرمایا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغا أشدهما يستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته من أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. پہلے دونوں قصوں میں خضر نے ارادے کی نسبت اپنی طرف اردنا ارادہ اور اس تیسرے قصے میں ارادہ کی نسبت اللہ کی طرف کی, اس لیے کہ پہلے دونوں قصوں میں جو صورت ہے وہ صورت نقص ہے, کشتی توڑ دینا غلام کو قتل کر دینا, اور تیسرے قصے میں جو صورت ہے وہ صورت کمال اشارے سے دیوار کو سیدھا کر دینا. اس لیے پہلی دونوں جگہوں میں حضر نے ارادے کی نسبت اپنی طرف کی اور تیسرے قصے میں اللہ کی طرف, اور یہ ہے اس میں ادب. چلیے وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قال وهو قائم عالما جالسا. امام بخاری نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا، جس وقت موسیٰ خضر کے پاس پہنچے تو خضر کپڑا لپیٹے ہوئے تھے، گاہ میں بیٹھے تھے، موسیٰ کھڑے تھے، اس لیے اس کی مناسبت سے یہ ترجمہ منعقد کر دیا کہ اگر کوئی کھڑے کھڑے کسی بیٹھے ہوئے عالم سے سوال کر لے تو اس میں کوئی مضائقہ کی بات نہیں ہے، بلکہ وقت کی جو مصلحت ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. مثلا جگہ نہیں ہے یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر عالم کی آواز مسموع نہیں ہوتی ہے یا عالم نظر نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں کھڑے کھڑے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور گمان غالب ہے کہ بخاری میں حضرات سلف کے عمل کی دلیل پیش کی ہے. خطیب بغدادی نے جامع میں نقل کیا ہے، اسحاق ابن ابراہیم حبیب میں صحیح کہتے ہیں، میں یہ القطان کو دیکھتا عصر پڑھ کے بیٹھ جاتے اور علی بن عظیم شاستون بن علی خلاص احمد بن حنبل وحیل معین وغیرہ کھڑے کھڑے ابھی سے معلوم کر کے یہاں تک کہ مغرب کا نماز کا وقت آ جاتا، وہ کسی سے بھی نہیں فرماتے انگلش، اور وہ حضرات یہ ہے قطان کی حیرت کی وجہ سے بیٹھتے ہوئے. لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ محدث کو اپنے اندر عجب پیدا ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ بھائی ابو داؤد نے حدیث من احب ان يتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده من النار، اور حاجت گزاری ہو، مثلاً جگہ تنگ ہو یا سوال کرنے میں سہولت ہو. اسی کے ساتھ بخاری نے اس طرح کی توجہ دلائی کہ کھڑے کھڑے سوال کر لینا علم کے ساتھ بے اعتنائی نہیں، حاجت پر مبنی ہے. اور یہ جو امام مالک سے منقول ہے، ان سے پوچھا گیا لملن تکتبن فلان فلان، تو کہنے لگے اجلل تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتبہ وانا قائم. یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ایک حسن ادب ہے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھلا حدیث کیسے میں کھڑے کھڑے لکھوں. سب لوگ لکھتے ہی تھے، احمد علی مدینی یحیی بن معین عمرو بن علی خلاص، اور یہ سب اپنے اپنے زمانے کے ائمہ حفاظ کبار حفاظ. معلوم ہوتا ہے کھڑے ہو کر سننے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر کوئی غلطی کرتا تو میرا کام نہ ہو اپنے دل کی بات ہے. اگر واقعی ایزام علم مقصود ہو، ایزام استاد مقصود ہو، تو جب تیمور لنگ نے بلاد اسلامیہ پر حملہ کیا اور بلاد اسلامیہ میں سے خاص طور سے حلب پہنچا اور کشتوں کے کشتے لگوا دیے، تو اس وقت کے باقی مادہ علماء کو طلب کر کے سوال کیا قتلانا فی النار او قتلاکم، تو سارے علماء دم بخود سے کیا جواب دوں؟ امام ابن سینا حنفی رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، تیمور لنگ کہنے لگا آپ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے موسیٰ شعری کی حدیث پڑھی اور یہ پڑھا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، تو اللہ کلمۃ اللہ کے لیے قتال کرے گا وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا ہے اور اسی کے قتال کا اعتبار ہے. بس تیمور خاموش ہو گیا، یہی معیار ہے. اللہ کا نام بلند کرنا، ان کا دین بلند کرنا اور ان کے دین کو شائع کرنا، اگر یہی مقصود ہے اور اگر بھی اپنی بہادری دکھانا مقصود ہے، اپنی آپ کی فنی مہارت کو دکھانا مقصود ہے، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں. تواضع ایسی چیز ہے جو بڑے زبردست اثرات رکھتی ہے. گجرات کا ایک مسل ہے، مجھ کو بہت پسند ہے، نمتی خدا کو گھنتی، تواضع اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مقصود یہ، اگر عالم طاعت میں مشغول ہو تو اس حالت میں اس سے سوال کرنا جائے، کیونکہ اس انتقال من طاعت الی طاعت اخرى ہے. مگر یہ وہی ہے جہاں سوال کرنا ممکن ہو. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہاں جا کر کے مستفتی کو اس پختہ کا تیر نہ چلانا چاہیے، نماز کی حالت میں بولنے کی گنجائش. رنگی دماغ کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ رنگی دماغ ہی کے وقت سوال کرنا پایا گیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ بخاری تخصیصی کے قائل ہیں. بہرحال اگر وہ تخصیص کے قائل نہیں تو ان کی مراد وہ طاعات ہیں جن میں بات چیت کرنے کی گنجائش ہے، اور بات چیت کرنے سے طاعت پر اثر نہیں پڑتا. سوری انگل جمرہ اپنے عموم کی وجہ سے رنگ کی حالت کو بھی شامل ہے، اس لیے مسلم نے اس پر انگل امین بیمار قطر منعقد کر دیا. بخاری کی عادت ہے اس کو لال بل امین حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو فرماتے ہیں اس بات کا مقصد بھی تعلیم تواضع ہے، جو باب مستحب العالم کا مقصد ہے، لیکن میں باب مستحب العالم کا مقصد بتا چکا کہ وہاں تو علماء میں جو طریقہ رائج تھا ایکم احفظ ایہما اعلم سے سوال کرتے تھے، اس کا جواب تعلیم کیا. اور یہاں امام بخاری جو بتاتے ہیں کوئی کتنی بڑا عالم ہو پھر بھی اس کو تواضع اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالی نے سب کو خطاب کر کے فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم قلیل ہے. جب سارے انسانوں کا علم قلیل تو پھر ایک شخص کا علم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ تو اقل قلیل ہوگا. تو تکبر کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے. چلیے علامہ محلت فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوا بعض ایسا کہ اللہ نے انبیاء اور غیر انبیاء کسی کو بھی اس کی خبر نہیں دی. علامہ انہی نے اسی کو غرض ترجمہ سمجھ لیا. ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ تو اس بات کا تعلق علم غیر سے ہو گیا, گویا غیر اللہ سے نتیجہ علم غیر مقصود ہے. لیکن لقلی آیت سے اس کی کوئی خودی مناسبت نہیں ہے. پوری روایت پر ضرور یہ مضمون مرتب ہوتا ہے اور انہیں اور محلب نے یہی کیا. چلیے پوری حدیث بعد ذکر کیا, پھر حدیث ذکر کی, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ لکھا ہے حالان دل والا علم اشیاء لم یطلع اللہ علیہا نبی ولا غیرہ. فقار باغم لبان سلو والے روئے فقار باغم لانا سلو لائے جیرو تی بشے ان تک رہو نہو فقار باغم لانا قال نامت ہی اکدا فی صراتنا وما اوتو عن عبداللہ یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ سند تو اسانید میں سے ہے جس کو صحیح اسانید کہا گیا. خیر رب بکثر الخاوف اللہ خیربہ کی جمع ویسے انب اینب اینبہ کی جمع ہے, اور خارب بکثر الخاوف اللہ بھی جائز ہے جیسے قطع. حاشی کا نسخہ ہے حرس, لیکن یہ نسخہ یہاں غلط ہے, اس لیے کہ نسخہ یہاں پر واقع نہیں ہوا. یہ تو کتاب تفسیر میں واقع ہوا ہے, اور حرض کی ترجیح مسلم کے نسخی روایت سے ہوتی ہے, اس میں فی نخ نیم واقع ہوا. کہا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے جا رہے تھے وہاں کچھ کھنڈر ہوں گے, کچھ کھیتیاں ہوں گی, اور کچھ کھجور کے درخت کھڑے ہوں گے. بہو اتوقع علی عصی دین, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شاخ پر ٹیک لگائے جا رہے تھے. اسے معلوم ہوا کہ لاٹھی پر ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں, عصی کھجور کی شاخ. مرب نفارل یہود, اسی طرح سے یہاں پر اور کتاب الاعتصام کتاب التوحید میں واقع ہوا. کتاب التفسیر میں مرل یہود یہود گزرے, ممکن ہے ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہوں, ادھر سے یہودی آ رہے ہوں, تو دونوں طرف سے مرور پایا گیا. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح بلان قال فقال يا ابا القاسم الروح. اس حدیث سے اور میں اور سیاق میں یہ ہے کہ یہ قصہ مدینہ کا ہے. امام احمد اور ترمذی وغیرہ نے ابن عباس سے نقل کیا ہے, مشرقین مکہ نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی سوال دے دو, ہم اس آدمی سے پوچھنے, انہوں نے کہا روح کے متعلق سوال کر لو. دونوں حدیثوں میں اختلاف ہو گیا. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس اختلاف کا کوئی حل نہیں کیا, اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی رائے کہ یہ قصہ مکہ میں ہوا, اس لیے کہ یہ آیت سورہ اسراء کی ہے اور سورہ اسراء سورہ اسراء کی یہ تو مضمون ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ مکے کا ہوتا تو جب حضور سے پوچھا گیا فوراً جواب دے دیتے. اس لیے یہ مکے کا حصہ نہیں ہے, مدینے کا ہے. اور ابن عباس سے جو نقل کیا گیا اس میں بڑا اضطراب ہے, ممکن ہے ابن عباس کے اقوال میں اختلاف ہو اور ممکن ہے ان کے کلام راوی نے اختلاف کیا, کسی نے کچھ نقل کر دیا کسی نے کچھ نقل کر دیا. حافظ ابن حجر اختلافی کرتے ہیں اگر دونوں کو اگر ابن عباس کی روایت کسی سے تسلیم کی جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور جواب نہیں دیا. حضور سے جب مدینے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فی الفور جواب نہیں دیا. یہ انتظار تھا کہ شاید مزید بیان آ جائے لیکن آیت نازل ہو گئی. تو یہ آیت متعدد نزول ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی اسی انداز کی بات کہی اور اس کے آگے اضافہ بھی یہ بھی کیا ممکن ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے ہوں مدینہ میں تاکہ آپ وہی آیت پڑھ دیں جو مکے میں نازل ہوئی تھی. روح آیت شریفہ میں روح سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے ایک فرشتہ مراد ہے جو ساری مخلوقات کے برابر ہے. بعض کہتے ہیں فرشتوں کی ایک قسم ہے جو عام فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور عام فرشتوں کو نہیں دیکھتے. بعض کہتے ہیں فرشتوں کی ایک قسم ہے جن کی شکلیں انسان جیسی ہیں. اور بعضوں نے جبریل امین مراد لیا, بعضوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا, اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے روح مقوم للبدن مراد ہے. فخر الدین راضی قاضی ابن عربی نے یہی اختیار کیا ہے کہ اس روح مراد جس سے حیوان زندہ رہتا. فرمانی ابن کثیر نے یہی اکثر علماء سے نقل کیا. سہیلی قرطبی کہتے ہیں اس سے روح انسان مراد ہے. حافظ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ نہ جبریل مراد نہ ملائکہ مراد نہ روح الحیات مراد. اس لیے کہ جبریل و ملائکہ کے متعلق یہود ناواقف نہیں تھے, اور روح الحیات تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر سبھی نے رائے زنی کی ہے, خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, ملل سماویہ کے متبع ہوں یا فلاسفہ ہوں. وہ کیا مراد ہوتی؟ بلکہ یہاں پر وہ روح مراد ہے جس کا آیت کریمہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً صفاً تذکرہ ہے. لیکن مشہور یہی ہے کہ یہاں وہ روح مراد ہے جس سے حیات قائم ہوتی ہے. اس روح کی تفسیر میں سینکڑوں اقوال ہیں, بلکہ بعض تو کہتے ہیں ہزار تک اقوال پہنچ گئے ہیں. واللہ تعالی عالم. آیا روح کی حقیقت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ اس میں اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت بتائی ہی نہیں گئی. امام مالک اور بکر ابن مضر کی یہی رائے ہے, اور بقرعید میں مضر کہتے ہیں یہودی کہتے تھے اگر یہودی اس کے متعلق اگر اشاری کرے تو سمجھ لو کہ نبی ہیں. اور ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم دے دیا گیا تھا. یہی علامہ عینی نے اکثر علماء سے نقل کیا. پھر اس کے بعد آگے اختلاف ہے کہ آیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روح کے متعلق کوئی بات ارشاد فرمائی یا نہیں. امام غزالی وغیرہ تو کہتے ہیں کہ حضور نے کوئی بات نہیں کہی, لیکن ابو القاسم سہیلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بات کہی اور اللہ نے کہلوائی. تو رزق روح من امر ربی کا مطلب یہ ہے کہ روح ایک شرعی چیز ہے. آدمی اس کو فلسفہ سے یا علوم طبیعت سے نہیں جان سکتا, شریعت سے اس کو جانے گا. شریعت شریفہ میں روح کے جو اوصاف آئے ہیں تقبل اس کو قبض کیا جاتا ہے, تتعلم یہ مولد اشیاء سے, علم قبول کرتی ہے, تل تل راحت دے اشیاء سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں سرایت کیے ہوئے ہے. محققین اہل کلام یہی کہتے ہیں روح ایک جسم لطیف ہے جو بدن میں ایسے سرایت کیے ہوئے ہے جیسے گلاب کا پانی گلاب کے پتوں میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے, اور جب وہی بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو بدن خراب ختم ہو جاتی ہے. یس الون کہانی روح, آیا روح کی حقیقت کے متعلق سوال تھا یا روح کے بدن میں جانے کے متعلق سوال تھا؟ دونوں باتیں ملتی ہیں. کوئی روح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے روح امر رب سے ہے. من امر رب, امر کے معنی کلام, یعنی روح کا وجود اللہ کے کلام سے ہوا ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے للہ الامر اللہ له الخلق والامر, اللہ ہی کے لیے خلق و امر ہے, یعنی اللہ ہی امر فرماتے ہیں اور ان کے حکم سے مخلوقات وجود پذیر ہوتی ہیں. محمد ابن کعب قرظی, احمد سفیان ابن عینہ, احمد ابن حنبل, عبدالسلام ابن عاصم وغیرہ فرماتے ہیں الامر فوق العرش, الامر هو الکلام والخلق هو المخلوقات, یعنی امر سے کلام مراد اور خلق سے مخلوقات. یہاں پہنچ کر بعض صوفیوں نے یہ گفتگو شروع کر دی کہ دو عالم ہیں, ایک عالم الامر ہے دوسرا عالم خلق ہے, لیکن یہ بحث ہی بے معنی سے معلوم ہوتی ہے. عالم تو کہتے ہیں ما یعلم بہ شیء, یہ علم سے ماخوذ ہے, اور جب امر سے مراد اللہ کا کلام ہے تو وہ عالم ہے ہی نہیں, عالم تو مخلوق ہے, بلکہ وہ تو اللہ کی صفت ہے. اس لیے عالم کی بحث چھیڑنا ہی بے معنی ہے. بہرحال چھیڑ دی لوگوں نے. مجدد صاحب کہتے ہیں عالم امر فوق العرش ہے اور عالم خلق تحت العرش ہے. اہل تفسیر کہتے ہیں عالم تشریح عالم امر ہے, عالم تقویم عالم خلق ہے, اور غزالی کہتے ہیں عالم غیب عالم امر ہے, عالم شہادت عالم خلق ہے, اور بعض صوفیہ یا متصوفہ کہتے ہیں جو بلا واسطہ پیدا ہو اللہ کے کلام سے وہ عالم امر ہے، اور جو بل واسطہ پیدا ہو وہ عالم خلق ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے صوفیہ سے نقل کیا، مجردات عالم امر ہیں اور مادیات عالم خلق۔ مقصود یہ ہے، اگر بڑوں اور پستاروں کو یہ بات کھٹکے کہ کسی اعلیٰ اور افضل بات پر عمل کرنے سے دوسرے لوگ کسی مغالطہ کا شکار ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں اس اعلیٰ و افضل کو چھوڑ دینا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کعبۃ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق کر دیں اور حکیم کو بھی کعبہ میں شامل فرما دیں، لیکن یہ خیال دان گیر ہوا کہ اگر اس وقت ایسا کیا گیا تو وہ قریش نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں ان کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہماری چیزیں مٹا کر اپنی چیزیں لا رہی ہیں، جو ان کے ایمان کے لیے مضر و خطرناک ہو۔ اس لیے آپ نے اس وقت کعبۃ اللہ کی بنا ابراہیمی کے مطابق تعمیر کا ارادہ نہیں فرمایا، صورتاً تو یہ ترک عمل ہے اور حقیقتاً یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ کبھی تعلیم فعلی ہوتی ہے، کبھی تعلیم قولی ہوتی ہے، کبھی زبان سے کہہ دیا جاتا ہے یہ کر لو یہ نہ کرو، اور کبھی آدمی اپنے عمل کے ذریعے یہ بتا دیتا ہے ایسے موقع پر یہ کرنا چاہیے اور یہ نہ کرنا چاہیے۔ لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعلیم قولی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کا ارادہ ظاہر کیا اور اس کی تاخیر کی وجہ بھی بتا دی، مگر اصل مقصود اس وقت یہی فعل تھا، یعنی کعبۃ اللہ کا تعمیر نہ کرنا۔ اس لیے امام بخاری ترجمے میں من ترک بعض الاختیار ذکر فرمایا۔ شد منه، یعنی اس سے زیادہ کسی خطرناک بات کا شکار ہو جائیں، پھر ترک افضل کی بات نہ رہے، مسئلہ کہیں اور پہنچ جائے۔ دیکھو کعبۃ اللہ کا بنا ابراہیمی کے مطابق تعمیر کرنا حضور کو محبوب تھا، لیکن یہ تعمیر سبب ہوتی ان کے اعتراض علی رسول کا، اور رسول پر اعتراض کفر میں لے جاتا ہے، یہ مسئلہ بہت سخت تھا۔ تعمیر افضل تھی اور سبب بنتی بہت بڑے فتنے کا، اس لیے حضور نے اس تعمیر کو جو آپ کے نزدیک پسندیدہ و محبوب و مختار کی توڑ دیا، تاکہ لوگ کسی بڑی سخت غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ کثیرن حضرت گنگوہی تو کہتے ہیں اسود ابن زبیر سے افہم تھے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اسود الزم تھے، جنہیں حضرت عائشہ کے پاس کثرت سے آمد رفت رکھتے تھے، اور یہ قاعدہ ہے نہیں خاص تلمین جو بار بار آتا جاتا ہے، اس کو بہت سی ایسی باتیں بتا دی جاتی ہیں جو دوسروں کو نہیں بتائی جاتی، موقع نہیں ملتا۔ چلیے یہ اس وقت کی بات ہے جب لشکر شامی عبداللہ نے زبیر کا حصار کیے ہوئے تھا اور اتفاقاً کوئی بتی لے کر جا رہا، اپنا ہوا سے بتی اڑی ہلا کے کعبہ پر پڑی، اس میں آگ لگ گئی اور اسی میں کعبۃ اللہ جل گیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کعبہ کی تعمیر جدید کا ارادہ کیا، تو اسود سے معلومات کی کہ ان سے حضرت عائشہ نے تعمیر کعبہ کے بارے میں کیا فرمایا۔ چلیے، قالت بن الزبیر بکفر لنا فصل کعبہ، مطلب یہ ہے کہ حدیث و عہدہم کے بعد اسود کو یاد نہیں رہا، ابن زبیر نے حدیث کا اگلا حصہ یاد دلایا، یا مطلب یہ ہے کہ بے کفرین کو تو یاد دلایا اور باقی الفاظ اسود نے بیان کیے۔ چلیے، فجعلت لها بابين بابين يدخل الناس وبابين يخرجون منه، فقال ابن الزبير، ابن الزبير نے کعبہ کی تعمیر بروایت سن 64 میں کی، بروایت سن 65 میں، آغاز سن 64 میں ہوا، اتمام سن 65 میں۔ چلیے، وبل اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه لا يفهمون، دون غير کے معنی میں ہے، یہاں ادون کے معنی میں نہیں ہے، پہلے ترجمے کا تعلق بعض افعال محبوبہ کے ترک سے تھا، تاکہ اس کا فعل کسی کے مغالطے کا سبب نہ بن جائے، اور یہاں حاضرین میں سے بعض اشخاص کو احادیث سنانے کا ذکر ہے اور بعض کے چھوڑ دینے کا، تاکہ جن کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ کہیں اپنی کم فہمی کی وجہ سے احادیث سن کر اس کے غیر معمول پر نہ محمول کر لیں، کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہاں دون غیر کے معنی میں جیسا کہ ہم نے بتایا، اور بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دون ادون کے معنی میں ہے، اور مقصد یہ ہے ذکی و غبی میں فرق کرنا چاہیے، اور بعضوں نے اس کے معنی ادنا لے لیے اور مطلب یہ لیا کہ شریف و خصیص میں فرق کرنا چاہیے، لیکن یہ بخاری کی مراد تھی، خاندانی شرافت علم مؤثر، اگر سلف صالحین کو دیکھا جائے تو بہت سے خان ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے خاندان کا پتہ نہیں اور وہ ائمہ ہدایت. دیکھو عطا ابن ابی رباح، طاؤس امامی، نافع، عکرمہ، یہ سب غلام، ابن سیرین، یہ سب غلام یا غلام زادے ہیں، لیکن سارے اساتین امت کی تو دنیا نہ ادون کے معنی میں ہے نہ ادنا کے معنی میں ہے، بلکہ معنی یہ ہے غیر. اور مقصد یہ ہے کہ اگر سارے طلباء میں سے چند کا انتخاب کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. اصل میں محدثین کرام کے زمانے میں دستور یہ تھا کہ بعض محدثین مخصوص طلبہ کو لے جاتے اور حدیثیں سناتے اور باقی کو چھوڑ دیا کرتے تھے. یہ قول، یہ عمل شعبہ، سفیان الثوری، نعمان مالک، ابن جریج سے منقول ہے. اور بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے. طاؤس ابن سیرین زہری مساوات کے قائل، امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمہ الباب سے یہ بتایا ہے کہ اگر بعض کو بعض پر ترجیح دی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ جو سمجھدار ہی نہیں اگر اس کے سامنے بات کہی گئی تو خطرہ ہے کہ وہ کہیں بات نہ سمجھے اور غلط معنی پر محمول کر دے. چلو لوگوں سے ایسی باتیں بیان کرو جو جانتے پہچانتے ہوں کیا تم چاہتے ہو اللہ اور رسول کی تکذیب ہو. یعنی اگر ان کے سامنے ایسی باتیں بیان کی گئی جو ان کے پہن سے باہر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تسلیم نہ کریں، انکار کر دیں. اگر کتاب اللہ کی بات ہے تو تکذیب اللہ پائی جائے گی، اور اگر حدیث ہے تو تکذیب رسول پائی جائے گی. امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا، ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. اسی لیے بعض مخصوص قسم کی احادیث کی اشاعت کو ناپسند کرتے، جیسے امام مالک احادیث صفات کو، امام احمد ایسی احادیث کو جس کے ظاہر سے خروج علی السلطان کا مفہوم معلوم ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ، امام مالک وغیرہ احادیث غرائب کو. وبه قال حدثنا به عبيد الله بن موسى المعروف عن ابي سفيان عن علي رضي الله تعالى عنه. یہ علی کے اثر مذکور کی سند ہے. ہم معروف معروف مخربوز ہیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو معاذ رضي الله عنه قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وصاحبك قال يا معاذ قال لبيك. نبیک یا رسول اللہ وصادق قال یا موان قال نبیک یا رسول اللہ وصادق ثلاثا قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من قلبي الا حرمه الله وعلى داري قال يا رسول الله افلا اخبر به الناس فيستبشرون قال اذن يتكلوا واخبر بها موعظه عند موتي تعقما ان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله عنه یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحل پر سوار تھے اور معاذ ان کے ردیف تھے. معاذ ان کے ذمہ کے ساتھ ہے سرہ بھی سمان و ملس اسیر وغیرہ. ردیف وہ شخص کہلاتا جو کسی کے پیچھے سوار ہو. رحل کجاوا لکڑی کا وہ پالان جو اونٹ کے اوپر باندھا جاتا ہے. حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اوپر سوار لیکن کتاب الجہاد میں آ رہا ہے کانا علی حمار اسمہ عفیر ایک گدھے پر سوار تھے جس کا نام عفیر تھا. اس صورت میں کہا جائے گا کہ رحل کا لفظ جو اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مجازن اس لکڑی کے لیے استعمال کر لیا گیا جو گدھے کی پیٹ پر سواری کے وقت رکھی جاتی. پھر کتاب الجہاد